Dobry wieczór albo dzień dobry. W końcu nie wiadomo, kiedy to dojdzie. Serce rośnie podczas takich audycji. Dziękuję bardzo. Nawet gnomy wychynęły z zapiecka, choć lato rośle z pobłażaniem czasem kiwają głowami nad wyczynami dublera i mić popaja w ogródku ze słuchawkami of course. Oddało Neta, cóż uroki przeprowadzki na prowincję, więc ponowne pozdrowienia dla niesłyszalnych tudzież Nikifora z odległego krańca kraju i to wszystko od pana Piotra L. Dziękujemy pięknie. 71335 to mailowa informacja, ale oczywiście te SMS-owe również czytam. 71335. No, są tacy, którzy czadu chcą, ale myślę, że 2,5 godziny czadu w 4 godziny audycji to już chyba wystarczy. Teraz grzejemy, ale tylko kocykami takimi okrywamy. I w tej chwili sięgam po twórczość Roberta Smitha, po twórczość grupy The Cure i po najpiękniejszą moim zdaniem ich płytę, ich opus magnum, płytę Disintegration. Z tego grążka jeszcze dwa nagrania.

1-3-3-5. Wreszcie ktoś docenił moje poglądy. Gust, cicho. Też uważam Disintegration za dzieło życia lekarstw. Pozdrawia Paweł z Bochni. Stokrotne dzięki za wszystkie utwory, a zwłaszcza za to arcydzieło The Cure. Czy znajdzie się jeszcze miejsce od Petera, dla Petera Gabriela, pyta Hubert. Dziękuję za słowa uznania. No i myślę, że dla Petera Gabriela miejsce musi się znaleźć, ale dopiero za kilkanaście minut, dlatego że jeszcze przez te kilkanaście minut muzyka Cure'ów i piosenki Cure'ów. Czy można śpiewać je po polsku? Zaraz udowodnię, że można. Le Hombres i Holy Hour w polskiej wersji z tytułem Cisza. Proszę Państwa, to z płyty, no, z tego co wiem, nieosiągalne już w sklepach, z krążka, który ukazał się 13 lat temu, a był zatytułowany Prayers for Disintegration, czyli taki polski tribut dla grupy The Cure. Płyta wspaniała i myślę, że muzycy, którzy znaleźli się na tym krążku, stanęli na wysokości zadania i z tematem sobie świetnie poradzili. Za chwilę utwór, który już dziś pojawił się w naszej audycji, Plain Song. No, wydawałoby się, że jest to nieosiągalny, nieodwzorowywalny ideał, ale God's Bow dzielnie z tym tematem sobie poradził. Wspaniale. 13 lat temu ukazał się ten krążek Prayers for Disintegration, czyli polscy artyści w hołdzie grupie The Cure. My słuchaliśmy tylko trzech nagrań, ale inne są równie ciekawe. My słuchaliśmy Tre Hombres w utworze All Hour, czyli w polskiej wersji był to utwór zatytułowany Cisza, później Godsbow, no i oczywiście Plainsong i przed chwilą Plastic Passion oraz grupa Ewa. Pan Hubert, również fan Cure'ów, prosił o Petera Gabriela. Oto on. Yeah. pokoju do samego koniuszka, zgodnie z Państwa życzeniem, Peter Gabriel w utworze Biko. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy uważnie śledzą twórczość grupy Mesrowicz, na pewno zauważyli, bo zauważyć się nie da, że wiele w niej odniesień do literatury i filmu. Ci, którzy znają powieść Tembeka, Myszy i Ludzie lub oglądali ekranizację filmową tej powieści, na pewno pokochali również piosenkę Mesrowicz o takim właśnie tytule, Myszy i Ludzie. No i takie to jedno z rozmyślań przy śniadaniu na tym właśnie krążku znalazło się nagranie Myszy i Ludzie zespołu Mysłowic, oczywiście. Płyta z 1997 roku. Jejku, jak ten czas leci, to już 17 lat. Proszę Państwa, jeszcze tylko kwadrans naszego spotkania. Przypomnę, że od kilku godzin mamy czas zimowy, że za 15 minut godzina 6, a o 6 spotkanie nasze skończymy. Tak więc ostatnia już chyba dzisiaj prośba. Andrzej z Sieradza prosi o jeszcze jeden utwór Joy Division. Z wielką przyjemnością prośbę tę właśnie teraz spełniam. Końcówka audycji w niespodziewanym kierunku nam się wymknęła. Tak przyznam, że nie do końca tak miało być. Więcej romantyzmu przewidywałem, no ale wspólnie jakoś tak to wszystko ustaliliśmy. Proszę Państwa, w kilku SMS-ach pytanie, w jakich audycjach można mnie usłyszeć, a ja to taki skrzat, który wyskakuje to tu, to tam, o różnych porach, w różne dni. Nie mam w tej chwili żadnej informacji o konkretnej, o mojej kolejnej wizycie w studiu Trójki. Ale mam nadzieję, że wkrótce do czegoś takiego dojdzie i wtedy wcześniej oczywiście będę o tym Państwa informował. Myślę, że na do usłyszenia, to już tylko 10 minut dzieli nas od końca audycji. Trochę no, więcej jednak słońca nam się w ten zimowy czas należy. Radosny, kiedy nie mogąc wydobyć słowa, nocy dotykamy mu kratki, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda nad tobą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem Państwu, że przeszliśmy na czas zimowy. Mamy w tej chwili 5:55 i przypominam, że przez pierwsze 4 godziny tego naszego zimowego czasu razem z Państwem byli realizujący audycję Ewa Wichrowska oraz prowadzący program Piotr Kordaszewski. Do usłyszenia. Poranku Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 października.